ty máš tu pohľad. Nasleduje taká epická pieseň o Alenke Matečíkovej. Nie, nie, nie. A ty vedám české pohľadie? No najrobenejšie. Čo? Na tom servitku? No, aby to bolo nenapadné. Dobre, že sa utieram.